कि प्रयत्न पूर्वक यत्न करता हुआ वह योगी संशुद्ध किलबिश सकल प्रकार के किलबिश मल दोष था उससे संशुद्ध होने के कारण से अनेक जन्म संसिद्ध था। एक जन्म की बात नहीं है, ये अनेक जन्म लगना है। अनेक जन्म संसिद्ध सन तो पराम गतिम या थी वह पर गति को प्राप्त कर जाता है। प्रयत्न यतमान अधिकम यतमान प्रयत्न यतमान अधिक यत्न करते हुए तत्र योगी जो विद्वान है संशुद्ध किलबिश विशुद्ध किलबिश वह योगी जो विद्वान है वह संशुद्ध किलबिश वाला है अर्थात विशुद्ध किलबिश संशुद्ध मतलब विशुद्ध किलबिश संशुद्ध पापो अर्थात सर्व पापों से रहित हो गया विशुद्ध हो गया है। अनेकेश जन्म जो किंचित किंचित संस्कार जाते उपचित्य उपचित्य अनेक जन्मों में थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके करते करते करते संस्कारों को उपचय करते गया संचय करते गया है। तीर उपचित है ना अनेक जन्म कर रहे ना इस प्रकार से संचय कर लिया गया अनेक जन्मों के द्वारा कृत जो वह संसिद्ध यदि अनेक जन्म संसिद्ध इस प्रकार अनेकों जन्मों के द्वारा कृत जो योगाभ्यास ज्ञानाभ्यास के संस्कार से संसिद्ध हो चुका है अर्थ विशुद्ध अंतकरण वाला हो चुका है। तथा तथो लब्ध सम्यक दर्शन सन इस प्रकार से वह व्यक्ति लब्ध सम्यक दर्शन वाला होकर के लब्ध सम्यक दर्शन सन यादि पराम प्रकृष्टाम गतिम जब प्रकृष्ट गति है उस प्रकृष्ट गति को वह प्राप्त कर लेता है। जिसलिए ऐसा है यस्मादेवं तस्मात् तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। इसलिए कर्मयोगी की प्रशंसा क्योंकि कर्मयोग का शब्द समाप्त होने जा रहा है। कर्म फल त्याग की प्रशंसा करना जरूरी है। मंदाधिकारी को यही शिक्षा देनी है कर्म फल का त्याग करोगे तो लक्ष्य जल्दी ही प्राप्त करोगे। बारंबार बीच बीच लक्ष्य का वर्णन किया क्योंकि लक्ष्य का स्वरूप ही सगल प्रकार की आसक्ति से रहित है। जैसे कर्मयोग के प्रकरण में जगह जगह पर वेदांत को शुद्ध वेदांत क्यों लाया गया, इसलिए कि भाई जब तक इस कर्मयोग को आप इस प्रकार से नहीं करोगे जिस प्रकार से विधान किया गया है तो उतार शुद्ध लक्ष्य को प्राप्त कभी नहीं कर सकते। इसलिए शुद्ध लक्ष्य को प्राप्त करना है अन्य समस्त योगियों के अपेक्षा से कर्मयोगी सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इसे तपस्वी भ्यो अधिको योगी तपस्वियों की अपेक्षा से यह योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी भ्यो भी मतो अधिक ज्ञानी मैंने से शास्त्रा की पांडित्य था शाब्दिक ज्ञान परोक्ष ज्ञान उस परोक्ष ज्ञानियों की अपेक्षा से भी एकादश कर्म ज्ञानी अच्छा है। पहले बात चुका है ना कि केवल परोक्ष ज्ञान वाला क्या है वो घर का नगाट और नुकसान को प्राप्त कर लेगा वो बहुत भारी नुकसान को प्राप्त करता है। केवल ज्ञान को लेकर यदि आप सर्वकर्म संन्यास कर देते हो उससे भयंकर कोई आपत्ति नहीं हो सकता महान दोष है वो सर्वनाश कारण होता है ये पहले कह चुके हैं। इसलिए ज्ञानी शब्द लेना शब्द ब्रह्म ज्ञानी केवल शब्द ब्रह्म ने कर्म को लेकर के नहीं है या शास्त्रों की पांडित्य को लेकर के कौन योगी सीधा उन्हें अपरोक्ष ज्ञान वाले योगी की तरफ ले गए कि योगी से दोनों शब्द आए ना योगी कार तो यहाँ कर्मी भी हो सकता है इसमें योगी कार दिया ज्ञानी भी हो सकता है पुरुष लोगों में अभी अर्थ कर चुके हैं इसलिए इन्होंने इस तरह से लिया। आगे से आते हैं कर्मी भी दक्षिणा सहित ज्योतिषो हमारी कर्मानुष्ठाई भी को योगी ये भी ले रहे ना पूर्व वाक्य में कर्म नाम तपस्वी नाम चाहते मोक्ष क्योंकि लोग मोक्ष योग्य ही नहीं होते उनसे भी ये श्रेष्ठ है। कर्मी भी को योगी तस्मान योगी भवार्जुन एम अपरोक्ष ज्ञान भ्यो भी मनोन्नाश वासनाक्षय भाव अजीवन मुक्ति मनोनाश वासना क्षेत्र जीवन मुक्त योगी अधिको मता एक और आगे बढ़ा दिया अपरोक्ष ज्ञान में भी जीवन मुक्त जो नहीं है वो भी व्यर्थ ही है ना क्योंकि उसके अभी मनोनाश और वासना क्षय नहीं हुआ। ये इस दृष्टि से ले रहे सप्त भूमिकाओं की दृष्टि से कि जब तक पांचवी छठी और सातवीं भूमिका की प्राप्ति नहीं होती है मैं चार भूमिकाओं तक भी अपरोक्ष ज्ञान रहते हुए भी वो जीर्णमुक्त नहीं है, पांचवे जाकर जीर्णमुक्त होता है। इसका चार तीसरे अध्याय के प्रकरण में जहाँ सप्त भूमिकाओं का वर्णन किया और विस्तार से देखे हैं, आप लोग वहाँ पढ़े होंगे, मैंने कह दिया तो देख लेना, तो देखे होंगे वहाँ, तो जहाँ योग वासिष्ठ का पूरा सात भूमिकाओं का वर्णन किया गया है उसके आधार पर वसुधर का अपनी व्याख्या कर रहे हैं। और क्योंकि आप पूर्व में भी देखिए मसूदनीकार ने तीन दृश्य भगवान गति ही पूर्व में सप्त भूमि व्याख्या तथा नित्यानित्य वेग पूर्व इत्यादि पुरस्सरा शुभेच्छा क्या प्रथमा भूमिका। और ये क्या है, साधन चतुष्टय रूपा संपत्ति है और गुरु के पास जाकर वेदांत वाक्य का विचारना है। ये जो द्वितीय भूमिका है वो श्रवण मनन रूपा है और श्रवण मनन का निष्पालन करे तत्व ज्ञान के निर्विचिकित्सिता रूपा जो तन मानसा तृतीय भूमिका वो निध्यासन संपत्ति है मान लो। फिर चौथी भूमिका ही वास्तव में तत्व साक्षात्कार है वो, ठीक है ना। पंचम शब्द शब्द हो जीवन मुक्त आवाज मेरे तृतीय का व्याख्या तृतीय अध्याय में ही पूर्व में मैंने इसका व्याख्या कर दुआ हूँ स्पष्ट पहुंच उसी के आधार पर ऐसा बस सुनकर अपने हिसाब से ले जा रहे हैं। कोई विरोध नहीं है अपने तरीका है व्याख्यान करने की, उनकी भूमिकाओं के आधार पर व्याख्यान कर दिया तो उस तरह से ले लिया। और भाष्यकार ने स्पष्ट केवल कर्मयोगी तरफ ले रहे हैं, योगी शब्द अर्थ कर्मयोगी, कर्मयोग का शब्द समाप्त हो रहा है, इसे कर्मयोग के दृष्टिकोण से व्याख्या करेंगे। तपस्वी बेदी तपस्वी बिहारी को योगी ज्ञानी भ्योपी ज्ञान मात्रा शाकृत पांडित्य देखो तद्वत भ्योपी मतो ज्ञातो अधिक श्रेष्ठ इति तारश शास्त्रार्थ की शास्त्र के पदार्थों का पांडित्यवान जो पुरुष है तारश पुरुषों के पीछा से भी यह योगी श्रेष्ठ है। कर्मभ्यो अग्निहोत्रा कर्म तद्वत भ्यो अधिको योगी विशिष्टो। और इसी प्रकार अग्निहोत्रा सकाम कर्म करने वालों के पीछा से भी यह योगी श्रेष्ठ है। विशिष्ट है स्मार्थ तस्मात जिसलिए विशिष्ट है वो श्रेष्ठ है वो, इसलिए ही हाँ हाँ हे अर्जुना तुम भी क्या बनो योगी बनो अर्थात निष्काम कर्म योगी बन जाओ तो अपने आप मुक्ति का मार्ग तुम्हारे लिए प्रशस्त हो जाएगा। योगी नाम सर्वेशम मदगते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समी युक्त तमो मत। कहते हैं कि देखो योगियों में भी, उसका अर्थ हो गया था, योगियों में भी जितने भी प्रकार के योगी हैं सर्वेशाम अपि योगिनाम सभी प्रकार के योगियों में से अर्थात सभी प्रकार के योगी का मतलब कर्मी कर्मयोगी जो रुद्रादि विभिन्न प्रकार के देवताओं का जो है फल रहित होकर के कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई रुद्रिया कर रहा है, कोई इंद्र देवता को प्रसन्न करने वाले यज्ञों को कर रहा है इंद्री, कोई वसु याग करता है, कोई विष्णु याग कर रहा है, कोई कुछ याग कर रहा है, सब कर्मी ही है। विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की जो है पूजा पाठ करने वाले निष्काम भाव से करने वाले लोग उन सबको कहते हैं सर्वेशाम योगिनाम। उन सभियों में से भी मद गतेरा मई वासुदेव सर्वव्यापक उस मुझो वास्तव में समाहित चित्त वाले होकर के समाहित आत्मा समाहित चित्त वाला अंतरात्मा ने मदगतेरा मुझ वास्तव में ही समाहित कर दिया है अंतरात्मा चित्त जिसने, ऐसा जो श्रद्धावान पुरुष यो माम भजते जो मेरा ही जो इस प्रकार से जो भजन करता है सा मे युक्त तमो मत वही सर्वश्रेष्ठ योगी है ऐसा मेरा मत है। योगी नाम अपनी सर्वेशम रुद्र आदित्यादि ध्यान बराम मध्य अगेन रुद्र आदित्यादियों का ही जो ध्यान करता हुआ कर्मकांड को करने वाला उनमें से मदगतेरा मई वासुदेव समाहितेरा अंतरात्मा अंतकरणेरा मुझ वासुदेव में ही समाहित है अंतकरण जिसका तारस वाला होकर के श्रद्धा श्रद्धान सन भजते सेवते श्रद्धा करता जो मेरा ही सेवन करता है यो माम सा मे ममा जो मेरा ही सेवन करे वह मेरा युक्त तबो अतिशयन युक्त मतो विपरीता वह अतिशयन युक्त है महान योगी है ऐसा यह मेरा सिद्धांत है। यद्यपि योगाभ्यास का क्लेश सभी को बराबर है चाहे रुद्र का ये कर रहा है को किसी के लिए भी कर रहा हो, कर्म तो कर्म है उसमें हयास तो बराबर है, न्यूनाधिक कुछ अंगों की न्यूनता कमी हो सकती है, लेकिन हयास तो हयास ही है, सब में समान है। उसके बावजूद भी जो मेरा ही उद्देश्य, मुझको ही उद्देश्य करके जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि उसका लक्ष्य जो व्यापक तत्व है परिच्छिन्न तत्व नहीं है। और रुद्र आदि इत्यादि क्या है? परिच्छिन्न देव स्वरूप है। उन परिच्छिन्न देव स्वरूपों की अपेक्षा से अपरिच्छिन्न देव स्वरूप को लेकर यदि कोई कुछ अनुष्ठान करता है वह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह से तुम पदार्थ का शोधन करने के लिए आवश्यक भूत निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन करने वाले कर्म षट का प्रकरण समाप्त हो जाता है। इन साथ विचार ये करना है कि योग भ्रष्ट इसमें विचार जो किए गए अभी तक संक्षेप में विचार करके देखते हैं सारा का सारा। तो भगवान ने यहाँ पर इस 6 अध्यायों में सबसे पहले स्वधर्म से विमुख हो गया हुआ अहंता ममता से विशिष्ट अर्जुन रूपी अधिकारी को कह रहा है कि ध्यान रखिए, सबसे पहली बात इसमें यह है ये जो शब्द कहे मुख्य रूप में किसके लिए प्रतिपादन किया जा रहा है? जिसके अंदर अहंता ममता विद्यमान है, ये सब मेरे ही है, मेरा गुरु है, मेरा पितामह बैठे हुए भीष्म है, सब है, ममत्व भी है और अहंकार भी है, मैं कोई पाप नहीं करना चाहता, कर्म अधिकारी अपने आप को मान के चल रहा है और पाप कर्मों का नहीं करने की इच्छा से और कर क्या रहे हो, स्वधर्म त्याग करके परधर्म तथा संन्यास को ग्रहण करने की चेष्टा करता है, अनधिकृत चेष्टा कर रहा है स्वाधिकृत को मोहवशात परित्याग करते हुए, ऐसे अधिकारी को वापस कर्मयोग में लाने के लिए एक कर्म छठ का उपदेश हुआ। उस कर्मयोग को करने के भी आपका वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए और वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्मयोग की पद्धति क्या है, उन सारे चीजों का वर्णन विभिन्न प्रकार से लक्ष्य और लक्ष्य का साधन का वर्णन करते हुए कथन किया गया है। और यहाँ पर यह भी है इस अध्याय के द्वारा कर्मयोग का बुद्धि शुद्धि के प्रति हेतु बताया, अंतकरण शुद्धि का साधन है, आत्मशुद्ध ये कहा जगह पर आत्मशुद्धि के लिए है, ये बात भी कहा दिया गया मन अंतकरण की शुद्धि के लिए, ये साक्षात मोक्ष का साधन नहीं है, परंपरिया साधन बनेगा, यह बात भी यहाँ स्पष्ट कर दिया गया। उससे भी ज्ञापन होता है कि सर्वोत्तम अधिकारी का विषय नहीं है, यदि भी हम इसको मंदाधिकारी विषय मानेंगे कहीं मध्यमाधिकारी उपासना प्रधान होता है, मंदाधिकारी कर्म प्रधान होता है, इसलिए मंदाधिकार के विषय ये भी बात यहाँ पर युक्त युक्त से स्पष्ट कर दिया गया है। और कृत जो सर्व संकल्प संन्यास है, सर्व कर्म संन्यास जो होता है वह सांग योग का वर्णन भी यहाँ पर कर दिया, सर्व कर्म संन्यास का भी वर्णन किया और केवल कर्म संन्यास का वर्णन किया, और केवल कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है और कर्मयोग से भी सर्व कर्म संन्यास श्रेष्ठ, और वो भी अष्टांग योग से युक्त होकर के सर्व कर्म संन्यास जो कर लेता है वह सर्वोत्कृष्ट अधिकारी है, मुख्य लक्ष्य बता मोक्ष प्राप्ति में, यह बात भी यहाँ पर प्रासंगिक संपादन कर दिया गया, कथन किया गया है। और लेकिन तादृश सर्व कर्म संन्यास के अधिकारी जो नहीं हो पाता है, अपने आप में अक्षमता को मान लेता है, उस व्यक्ति के लिए मनोनिग्रह करने की भी साधन वैराग्य इत्यादि के द्वारा आक्षेप निराश पूर्वक जो कथन भी कर दिया गया। और प्रसंगवशात जो व्यक्ति इस प्रकार से चला किंतु वह योग भ्रष्ट हो गया, बीच में ही मर गया, लक्ष्य को प्राप्ति हुई नहीं और कर्म को भी त्याग कर चुका है, ऐसा व्यक्ति मैंने सकाम कर्म केवल त्यागा हुआ है, ऐसा व्यक्ति को क्या होगा, ये जब शंका हुई तो शंका का निवारण करते हुए यह बात बताया गया, तम पदार्थ कभी भी विनाश नहीं हो सकता, तम पदार्थ का विनाश नहीं होता, तम पदार्थ या तो स्वर्ग में जाएगा पुण्य कर्म यदि है तो, पाप कर्म है तो नीचे नियम में जाएगा, न पुण्य पाप किसी कर्म का प्रकार का फल से अविशिष्ट होकर कर्म कर लेता है, ऐसा व्यक्ति ऐसा तुम भी नाश को प्राप्त नहीं होता, किन्तु श्रीमता अंग है अतः ब्राह्मणा नाम कुले जन्म, इस प्रकार से तुम पदार्थ की नित्यता का भी योग भ्रष्ट का जो है अविनाश कथन पूर्वक स्पष्ट कर दिया है भगवान ने। और अंतिम स्वरूप में वर्णन करते हुए कर्म कांड कर्म अभ्यस्त को योगी तस्माद योगी भवार्जुन इत्यादि के द्वारा कर्म कांड तुम पदार्थ निरूपण में सबसे प्रधान वस्तु है। तुम पदार्थ बिना कर्म का सिद्ध ही नहीं हो सकता। कर्म ही एकमात्र वस्तु है जिसके कारण से तम के परिच्छिन्न भाव का अस्तित्व सिद्ध हो गया। यदि नहीं कर्म ही ना होता तो तम का अस्तित्व ही नहीं होता। ये जो जीव भाव आया हुआ है अनादिकालीन माया से कारण से जो आपके द्वारा किया हुआ कर्मों से के वजह से यह वास्तविक तम पदार्थ की सिद्धि है, नहीं तो तम नाम का वस्तु इस संसार में नहीं है। इस प्रकार से तम पदार्थ की वास्तविकता का वास्तविक स्वरूप जो नित्य स्वरूप है उसका प्रतिपादन करते हुए अंत में इसलिए भगवान ने फिर जोड़ दिया श्रद्धावान भजते यो माम। श्रद्धा ही सबसे प्रमुख साधन है अंतकरण शुद्धि के लिए, तम पदार्थ का शोधन के लिए। श्रद्धा रहित यत किंचित कर्म आप जो कुछ भी करोगे वह कर्म आपके बंधन का एक कारक होगा। आत्मा बंधु इससे पहले कह चुके हैं, यह मन ही बंधन का कारण है। मन ही जो आपका मित्र भी है, मन ही आपका शत्रु भी है। मित्र शत्रु भाव इसलिए है, यदि श्रद्धावान होकर के मन है वह आपका मित्र है, श्रद्धा रहित वह मन है, कामना युक्त जो मन है वह आपका शत्रु है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है तुम पदार्थ की शोधन की प्रक्रिया का सुंदर ढंग से वर्णन किया। अंत में क्या कहा, मई वासुदेवे मदगति अंतरात्मना। जो कुछ भी कर्म करो अंत में कृष्णार्पण वस्तु करना ही पड़ेगा। ब्रह्मार्पण वस्तु कर दो, रामार्पण वस्तु कर दो, कोई अर्पण वस्तु कर दो, करना तो पड़ेगा। अर्पण किए बिना किसी न किसी को, किसी भी लक्ष्य को, किसी को स्वरूप को आप जिसको मानोगे उसका अर्पण करना पड़ेगा। नहीं अर्पण करोगे वो कर्म आपका पीठ के पीछे चढ़ जाएगा। कम बाजार का शोधन नहीं हो सकता। इसलिए कहते मुझ वासुदेव में ही अर्पित समर्पित अंतकरण वाला होकर के आप श्रद्धावान होकर कर्म करोगे तभी जाकर तुम पदार्थ का शोधन होगा। तादृश जो अनुष्ठान करता है वही सर्वश्रेष्ठ है। सगल प्रकार के कर्मी, सगल प्रकार के उपासकों में ऐसे भगवान ने उद्घोषणा करके आप सभी को निष्काम कर्म योग, श्रद्धा युक्त निष्काम कर्म योग, ईश्वर अर्पित कर्म अनुष्ठान करने की प्रेरणा शिष्य के द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात जो है कहते हैं कि भाई देखो, जो व्यक्ति कर्म षटकों को समझकर पूर्वोक्त पद्धति के अनुसार सांगो पांग युक्त होकर के, योग से युक्त होकर के, यदि निष्काम भाव से श्रद्धा और ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्मों को करते जाता है, वह व्यक्ति अपने मंदाधिकारित्व से उठ करके मध्यमाधिकारित्व को प्राप्त करता है। उस मध्यमाधिकारी को क्या करना चाहिए वो अगले षटक में आरंभ होता है।